الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سورة مريم یې شروع کړې ده په دې الفاظو متشابهات سره چې دا غي په حق کې د قران کریم فیصله دا وا چې دې متشابهاتو کې به د معنا طلب نشي کېده، بلکې څوک چې دې طلب کوي او معنا روباسي نو هغه د اهل زیغونه دې د خلقونه چې هغه گمراهي. د سورته آل عمران کې الله رب العزت ویلو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کوم خلق او زلونو کې چې د دین سره او د قران سره کجروي ناغي متشابهاتو کې لګیایي او داغي په حق کې الله فیصله کړی و چو ما یعلم تاویله الا اللہ. دی متشابهات پا معنی سکن پوئیگی بغیر دا اللہ نا. تفسیرون کسو اشارات کئی ناغا مجرد احتمالات تی، احتمالات پا مرتبه دا زون کی، زون مطلب سو کې دې هی چې دا مطلب وي، کې دې شي چې دا مطلب وي، او زون دلیل نه دی، د اعتماد شي نه دی. چې قران کریم زیپ زیویلی سورې یونس کې هم او سورې نجم کې هم چې نزوننا لا یغنی من الحق شیئا، گمان دا قرآن په تفسیر کې هیڅ پیدا نه کوي، نو ځکه دغه ته ضرورت هم نه چې بیان شي. د دې په حق کې اصل فیصله دا ده چې الله پوهیږي دې په معنا مراد، او چې څه د الله په دې سره مطلب دی، په هغه باندې زموږ ایمان او یقین دی. دغه هدایت زمونږ د پاره کافی دی. نو اول ذکر کوي سورته مریم کې د حضرت زکریا علیہ السلام، دغه مطالبه ذکر کوي چې هغه د الله رب العزت نه سوال کړي د زی په یو خاص طریقه باندې، اللہ رب العزت یې مونږ ته د دې لپاره بیانې چې مونږ داغه د دې دعا نه، داغه د الفاظ د دعا نه، او داغه د دې کنایات او اشارات نه معلومات حاصل کو، او داغه معلومات په وجبان دي پله اسلام کو، د ډیرو غلطو خطایو نه ځان بچ کو. چې کچره قران کریم نه وي نو موږ به خامخا پاغې کې واقعیا کیږو. نو اول د حضرت زکریا علیہ السلام دې سوال ته او داغې قبول والی ته الله خپل رحمت ویلی دی. چې د دې آیاتونو کې چې بیانېږي ذکر و رحمت ربک، نو دا ذکر او بیان دې د رحمت ترپستا عبده زکریا چې دا رحمت یې کړو په خپل باندې باندې چې زکریا علیہ السلام دا رحمت پاغ باندیو او دا رحمت داغ نفس پا امت باندیو او باندی خدا اللہ رحمت دغو چاولی اول توفیق ورکو دا سی سوال چاگا سوال بالکل دا اصول مطابقی او پاغی کے اعتدانی د دعا د پاره چې قران کوم شروط بیان کړی او سوره اعراف کې خاص کر ناغم دغو ادعو ربکم تضرعا وخفیا، راوبله خپل رب لرا په خپل حاجاتو کې پاجزې سره او پرورو در دعا ادب کړو. انه لا يحب المعتدين، بشکا چې الله محبت نکوي دا خلق سره چې سوال کوي خو په طریقه نه پويږي، سوال کوي خو په شرطونو نه خبر، بس رنګ چې سوال وکړه هغه ته اعتداویل شي، هغه ته د الله د حدودنا تجاوز ویل شي، ذکر الله حدود مقرر کړی د هر عبادت لپاره، او دعا خو په ټول عبادتو کې مخ العبادت ته د عبادت او مغز ده، نو دې لپاره شرطونه دي چې په هغه شرطونو باندې برابرۍ ناګه قبليږي، چې دا شرطونه خلاف نه الله غي ته اعتداوي او حکم دا کړی چې زما دغه سره تعلق نشته چې یو بنده په سوال کې د حد نه تجاوز کوي، د حدود و خیال نساتی، ناجزی پکې نه وي، تضرع پکې نه وي، دغه سي خفا چپواله پکې نه وي، پرور او سوال نه کوي بلکې جهر کوي پاره، نو دا ټول د حد نتیجا आवाज ده، دا غي په حق کې الله وعده نو کړی چې زبدا سوال قبول وما، بلکې دی ویلو چې لا يحب، دا دعا مې ډو خو نه ده، دا سوال مې خو نه ده، چې خو نه یې نو قبول به سکی. دا ذکر او بیان ده د رحمت درفستان، اگر رحمت چکړیو په خپل بنده باندې چې هغه پیغمبرو د بنی اسرائیل او زکریا علیه السلام، او دا سورته ال عمران کې هم راغلی، دا سورته انبیاء کې هم راغلی، داغه دا سوال، لیکن کلمات یې جدا جدا دي. علی عمران کی ویلیو هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، په دا وخت کې کله چې د حضرت مریم سره به مسما میوي ولیدی، نو په دا وخت کې فریاد وکړ خپل رب ته، او فریاد داسو کو چې زما رب او بخما ته د خپل طرف نه اولاد پاکم، اولاد غواړم، نل تکي په دې باندې تصریح کړی دا دلته ولیان ویل دي، نو ولی خو نس نه دی په اولاد کې، اسی وارث توم ویل شي، اسی خلیفہ توم ویل شي، اسی یو قائم مقام توم ویل شي. وچل تک ذریتن او نو پتہ لگی دا چې اولاد سوال کوي. سورۃ انبیاء کې ویلو وزکریا اذ نادا ربه ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اے زمان ربا مپریدی ما یوازی ما لی اولاد راکی، او دا دید پارے نغوالم چی زمان مال دیر دے چی دامی چرتا نور تربورانو تپاتی نشی، بلکہ اغت پاتشی چی اغت زمان میراث ووسی. نا میراث خو اللہ تا پاتی کی گی وانتا خیر الوارثین. نو دا مال دا وارث سوال نکوم، دا علم او دا نبوت وارث غارم. او دید ایک الفاظ جدا دی، ازنا دا ربه ندان خفیان، کلا چې आवाज یو کو خپل رب ته داسې आवाज چری کې جهر نو ډیر پرورو. ابن کثیر نقل کړي چې دا زکریا علی السلام پشپکی پاسې د چټول خلق دو خاموش، او په دغه خاموشه کی اللہ تعواز کو پدی الفاظو چی یا ربی یا ربی یا ربی، دلہ طرفنا آواز راغی چی لبیک لبیک لبیک. ولی سوال جی بطریقین دا اللہ رب العزت طرفنا لبیک راضی چوایا، سوال دی قبلوم حاجت تی پورا کوم. زکریا علیہ السلام خپل حاجت پیش کنو. آیات مقدسہ کی ډیر تعلیمات او هدایات دي. یو دا دی چې د سوال د قبلې دود پاران ډیرا بهتره وسیله د الله صفات دی، او خاص پاغه کې رب لفظ چې کله دی او بنده دا مقصدی چې زه سوال کوم د الله نه او چې قبول یې کی، نو رب لفظ دی یادې دا دعاګان د پاره خاص دی چې یا رب. او بیا خاص چه نسبت یو کی زانتا چه ای زمارا با، ذکر دلتا اللہ نسبت کرده چه رحمت ربی کا، پیغمبر تا خطاب کرده چه دی صورت کے او پدی آیاتنو کی بیان داغی رحمت تے چه در ربستا رحمت تے، او بل ہدایت عبدہو یہ ذکر کرده. نو دې کې تعلیم دې چا جذبه کې د بندې په ټولو صفاتونو کې الله تا دا عبد صفات ډېر محبوب دي، د انبیاو په صفاتونو کې. نو به د عام خلق په صفات کې او خامخه د دې لفظ نه بل لفظ ویل ناجایز دي. کله بند دا مطلبی چې زما سوال قبول شي، الله په ما باندې رحم وکي او توجه وکي، نخپل ځان ندي تعبیر کوي په عبادت سره چې ستا باندې ما عاجز یم، تا ته محتاج یم. ابي انو مغستره چې هغه بند سوکو زکریا علی السلام، دا طریقه ده نو نم سره نور څه نه ذکر کړی تنبیاو نه اوچت په دنیا کې څوک نو اغي ځانتم د خپل نوم اغست دی او قبول چا به او تاغست نو د غنوم به او تاغستو او مخکې تنه توتیه او تمهید ندی اخی چې ابو المعالی چې خلق سمره درنه یې کنه څوک خپل ځان درنه یې او څوک خپل شاګردان درنه یې نو استاد داسې ده تور وسی چې ته وایې چې هغه نوم مې پکې ونه پیژنل چې نوم یې څه دی والقابات وی ابو الحسنات وی ابو المعالی وی ابو الفدا وی سبئی سبئی نو الله خدا انبیاء سره دغه نور قصې نه ذکر کړی هوچ کلاس نوم یې واستے دی چې زکریا دا قرآن اللہ صلی اللہ نازل کرده ده خودی ده پاره چه مونگ بیده هر خبری نا عبرت اخلو کنخا ناغی تا مونگ بیده بیوائیو چه سلی تا دی نم واغست پا نام بانده ناغا هم خپشی ویده ما بیده بیو کرده او نور خلق چواری ناغیم بد بدو گوری نو ادا بی ادبی ده چه قرآن خود انبیاء و نمون آغستی دی نمخ که رستی و سرس توتیا و تمهید ندی ذکر کلی نو توم دا غسینم اخلا کنا دا عزت ده دا ادب ده دا بی ادبی خو نده نو دعا طریقه خی دا حضرت زکریا علیہ السلام بیان کوي او مونږ ویلو چې دې کې عاجزی ده د انبیایو نو د هر یو جدا جدا د عاجزه طریقې دي نو د دې عاجزه یو طریقه ده اذا نادى ربه نداء خفيا یاد کا چې आवाज کړي او خپل رب ته خدا سے آواز او چې ډیر په چپ او ډیر په ورو ورو دي کې سوره حکمت النبی چې زکریا علیہ السلام سوال کین په ورو باندې نو یو حکمت په کې توحید د داخو مخکی کنه دا الله د وحدانیت خیال له هغه د دې چې الله رب العزت ته جهر او خفا یو شانتی دی چه سورت رات کی ویلیو سوام منکم من اسر القول ومن جهر به اللہ تاستاسو دوالا آوازون یو شانتی دی کسو کے پرو رو کی او پزل کی وائیو کسو کے پا جهر باندی کی اگر تا خو پرخ نشتا ہاں خطبا پرخ ساتی ولی ستاو دا اللہ پا ذات باندی دا اعتمادی چگتا خودوان یو شانتی دی جہر او خفاوت برابر دی لیکن زد اللہ دا وحدانیت خیال ساتم نزبا کی دا خفا راجح گلم چی دا خفا بہتر دا جہر نا دا پرورو باندې سوال کول ډیر اولاد او ډیر اعلاد د جهر ناو د आवाज رايستونا زکه دی کې د انسان عقیده په الله پیدا کیږي چې عالم الغیب دی ولې په دې کې د خلق شکی په جهر کې خود چا شک نشته کنه او چې کوم خبره پرورو کوي نو په دې کې د انسان شکی ضرور خبره کوم ناور کنه چې الله به اوري او کنه به اوري نو زکریا علیہ السلام په دې کې د الله رب العزت شان بیان کو چې پرورو باندې سوال کو نو د عقیده ښکاره کړه چې زمونږ په خپل رب باندې دا اعتماد دی چې په هغه باندې څه شی نه پټیږي، دغه نه خبره چرې پټه نه شي پاتې کېدی. نو یو حکمت پکې داو دا خو د خلقو اعتماد نو په الله باندې، نو چغې به ورته والي چې وابوري که وابه نور یاره هغې فرق نو کړی د خالق او د مخلوق. نو قرآن او سنت دواړه د دې د پاره راغلل چې الله یې اوري، د لرې او د نږدې نه یو شان ته اوري. نو ته پر ورو باندې آواز ځکه کوه چې دې کې د الله عظمت پیدا شي. دویم حکمت پکې داو چې زکریا علیہ السلام اگر که پیغمبر دی لیکن بشر دی، او د بشر سره بشریت سره چې دنیا کې سنختی دي کنه، نو بس هغه چا سره شته او بشریت سره داشته دی په دنیا کې چې د خلقو د خبرو نه وګرځان ساتي او کنه چې خلق در پسې خبرې وکي کنه او لړۍ او لکې در پورې جوړ کینو او له باندې پری دي چې رسوا دي کی او د شیری د ګټلو دي کی له باندې پری دي. ډیر خیال وکې چې څنګه داسې یو حرکت را نو شي چې د خلقو د خبرو ځای جوړ شي. زکریا علیہ السلام دومره انتهایی بوډا او شپږو شلو کالو، او د زی سوال کوي د اولاد سوال کوي، نو پپټه کوي چې اسنا خلق خبر شي. نبی خو د خلقو خلق خپل را کنه، څوک بسوي څوک بسوي چې وګور دی بوډا تا ګور دی اوسم د اولاد پتا ما دی اپو دنیا باندې مور نشو زور شو او په دنیا مور نشو، او د خلقو هو خبرو هیڅ پته نه لګي. ناغزه کډیر پرور او پنی مشپکه چې څوک وا نوري چې خلق را پسې خبري جوړ نه کی، چې انبیا خیال ساتي نو مونږ به نه ساتو. مونږ به ډیر خیال ساتو ولې؟ ځکه د دین سره تعلق دی. نو په یو داسې باندې پوری چې هغه د دین سره تعلق ساتي، خبرې حقیقت کې هغه دین ته بیا نقصان رسی، چې دا به د دین صحیح نه وي، نو د مذهب به صحیح نه وي. نو دا به دویم حکمتو چې د خلقو د خبرو نه ځان ساتو، ډیر پالو پرهیز یې کو. دریم حکمت پکې داو چې خبره پرورو شي ناغه د ریا نه بچ شي، د شهرت نه بچ شي، د سمعت نه بچ شي. چې په جهر باندې کې خو خامخا ریا پکې راځي، ټول خلق یې اوري، اسوک خوې اسوک بدوي کنه، خو هغه عبادت د عبادت نوزي کنه، خو بیا عبادت نشي چې ریا پکې رااله. ریا ته خو پیغمبر پاک شرک خفي ویلو، او سوره کهف چې اوس ختم شو کنه هغه آیات هغه دی زموږ مخې ته دی. نو ویلو چې فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، څوک چې د خپل رب د ملاقات او امید ساتي نو عمل دې کوي دا بغیر د عمل نه ملاویږي. عمل دې کوي عمل صالح، لیکن عمل خپل دی دریان بچکی، ځکه دا شرک دی. نو الله په عبادت کې دیوم څوک نشری کوي کنه، الله به عبادت قبلی. نو دا حکمتونه چې आवाज کړه دې خو پډیر په دامه دامه. سلورم حکمت پکې دام بیانې چې आवाज په جهر کول نه شو، دومره معمر ا دومره ضعیف او کمزور یو چې مخکې اذنا دا ویلی دي چې قصد داو چې زه आवाज کوم، خو چې کمزوري وا او ضعف او بډاواله او نو आवाज چرته کول شي نه دان خفيه کاغ ډیر قصد کو فغ आवाज تیزي دنا ډیر پرورو باند او دام بیانی چی سوره ال عمران کې راغلی و چې دا سوال هغه کړو نو په مانځ کې کړو ځکه چې جواب وته ملائکو راوړو نو ویلی دی چې فنادت الملائکتو وهو قائم يصلي في المحراب ملائکو تا زیر راوړو او دی ولاړو پاک پله عبادت خانه کې چې مونږ یې کو نمانځ کې هوټل سبق پر ورو دی کنه نو ځکه وا چې اومو چې نه ځان خفیه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته داسې आवाज چې ډیر پر ورو باندې او پچپاو حدیث پاک کې عمر رضی نبی علیہ السلام ویلو چ خیر و ذکر ما یخفا و خیر المال ما یکفا بهتر ذکر هغه چې په پټه باندې او بهتر مال هغه چې گزاره دی پکېږي وخت په تیری ټیم پاس کیږي د دواړو جمع کړیو حدیث کې به حکمت ډیر ښه نو دے مخکې عجز بیان کو چې عجز د زکریا علیہ السلام سو سوال کول د خپل رب نه خپل ځان محتاج ګڼل الله ته قال رب انی وهن العظم منی وی په دعا کې چې زما رب دعا کې درې خبرې ذکر کړې دي اول خپل کمزوري او عاجزي انتهائي ظاهري او باطني او بیا ورپسې د الله د احسان ذکر وسیله ځکه دعا کې به وسیله خامخا پېښ کړي نو د الله احسان یې ذکر کړي په خپل ځان باندې او دریم یې بیا د دعا سبب او علت بیان کړی چې دا سوال ولې کومه په داسې حال کې دا اولاد نو اول خپل عاجزی داسې بیانې وی ای زما رب انی وهن العظم منی بشک از چیم نور واست شو اډو کې زما په بدن کې مضبوط شي اډو کې دی نو چې هغه کمزور شو هغه اعلی ذکر کو ادنه په قیاس کو نو نور به کمزوري سمري دا خو د انسان په بدن کې هغه جز دی چې هغه د ټول بدن د پاره بنیاد دی او عماد دی دا هغه کمزوري بیان کړه دا ډیره مبالغه ده په خپل کمزوري کې راست شو اډو کې زمان واشتعل الرأس شيبا او لمبش او سر زما د سپینوالینا اشتعال د شعلینا دی کنه ا شعله د غوړې شغله نه ده عربی لفظ دی لمبی توي نل تسوال پیدا کیدو چې شعله خواغه توي چې وورو لګي لمبو شي نشیبن یا سر ذکر کو تمیز اگا وهم یا دفع کو چنا دا دی وجنا نا چکنی ور پی لگی دلی بلکی دا دی وجنا چی سپینوال راغل دی دی دا خپل ځان کمزوری بیان کرا عاجزی بیان کرا ظاہری و باطنی دوارا ولی اڈو کے بدن کے دن نا دیکھا نا او سپینواله د سر هغه کار دی هر چاته معلومه دوارو مطلب یو دی، خدای یو د بل لپاره دلیل لی. او حدیث کې دا راغلیو چې د انسان د پاره دا دو سیزونه کافی دی، چې د منی کې د دنیا د خواهشاتو نه، د گمراهو نه او د گناهونو نه، چې په دې منی نشه نو بس پوشه چې د پاره بل سبب نشتا. کفا بالشیب والاسلام للمرء ناهيا، چې نبی علیہ السلام ویلو دا بوډاواله او دا اسلام، دا دو سیزونه دي چې بنده کنټرول کوي، منه کوي چې بس که کنه نور لا سباسا د ګناهونو نه او د جرمونو نه او د ظلمونو نه او د دنیا نه، چې اسلام دې قبول کو او د اسلام سره سره بیا ستا په بدن کې او ستا په یختو کې سپینواله پیدا شوم، دا دو دلیل ستا د پاره کافی دي کنه چې اوس به ناروا نه کوي، اوس به د الله نافرمانی نه کوي او خلاف ورزي به نه کوي او بغاوت به نه کوي او سرکشي به نه کوي او بیلمازی به نه کوي، چې او بنده ځان ته هم نه ګوري چې الله ول په دې بدن کې داسې یو واعظ پیدا کړی چې واعظ نصیحت وته کوي او دې دا غواز نصیحت نه قبلی. کفا بالشیب والاسلام للمرء ناهيا، د بنده د پاره دا کافی خبره ده چې دې اسلام قبول کو او یا په اسلام کې دور عمر تیر کو، چې هغه تور وخت سپین شو ا دې بیا هم نه من کېږي نو دا د بدبختۍ او د بدقسمتۍ علامه ده. نو دو خبرې ذکر کړي، یو چې کمزور شوم خپل کمزوري خپل عاجزي، اشاره کوي مونږ ته چې سوال کوي د الله نه، نو خپل ډیر عاجزي چې څومره ستاسو په ذهن کې راځي نو بیان کوي چې الله زدا سے کمزور ما، زدا سے محتاج ما، زما هیڅ طاقت نشته دی، نمی ده بدن طاقت شته دی او نمی ده زړه طاقت شته دی او نمی پارس باندې محتاج یم تا. اذیم خبره ولم اکم بدعائک رب شقیا، او نیم زو پسوال او په بلنې استا باندې ای ربا چرینا مرادا، کله چې ما ستانه سوال کړی دی په ځوانه کې نو تا قبول کړی دی، نو اوس خو به خامخا قبلې، ځکه چې اوس خود د لادو بادو پرې وته ما په داسې حالت کې، خو انسان بیا کنه محتاج کیږي نو محتاج شي. او چې تاسو ما سوال په هغه وخت کې نه دی ورزولې او نه دی محروم کړی د خپل رحمت نام، نو اوس می ستانه ډیر تم کیږي او ډیر امید کیږي. دا وی ډیره بهتره وسیله ده چې تاسو سره چا مخ کې احسانات کړی کنه، که کالی شوی که دوی شوی که ډیر شوی او بیا رااله ضرورت ته پیښ شو او هغه ته ودرې دی او ته دې وی چې زما ستاسو احسان نه یری، نو هغه کارنګی کنه هغه ته محروم نشي پرې خو دې چې انسانیت پکیخه. ولی هغه وی چې کو وس ول انور کوما نا په خانه عمل می خرابي، داسې خبره راته وکړه چې اوس به خامخا دل ز سوار کوما او دغه سي محروم نه شم پرې خو دې، ځکه ما ته هغه په خانه احسان یاد کو، نو دا مطلب وی چې کو وس را لنا کې نا په خانه عبادت ته وبوړو. داغه حاتم تای ته وی اوسړی راغې، اگر چې اخو په کفر کې تیر شوی دی خو ډیر سخیونو نو سی تی نغختو نو دغی و توی چه قد احسنتا الیا فی کزا و کزا ما پی جنی زاغ سلیم آچتا ما سرا پلانی وقت کی احسان کلیو پلانی وقت کی احسان کلیو و حاتم تایی اگر که کافرو خویوی چه الحمدو لله الذي توسل بنا الينا دلش حمد او سنا ده چې دې بنده مونږ توسيله پېښ کړه په مونږ سره نو سبته نه څنګه خلاصي وو هغه عمل را تمخ کې چې هغه مونږ کړې ده توسل بنا الينا دا الفاظ ہوئی کنا نو زکریا علیہ السلام ہم چی اللہ توسیلہ پیش کئی نو دعوی ولم اکم بدعائکا رب شقیا او چر نیمزو پا دعا و پا سوال سرا چستانا میں کڑے دے اے زمارا با چر نامرادا و بد قسمتا بدعائی ایاکا چماستانه کله سوال کړی دی نو تازه نیم محرومه کړی بلکې تازه ما سوال قبول کړی دی نو ځکه سوال کوم او پتا باندې زما اعتماد دی دوه خبرې ذکر کړي او خپل عاجزي او بل د الله احسانات مخکنی غیر آیات کړو او هغه د وسیلې په شکل کې ذکر کړل نور پسې د دې دعا علت بیانې چې دا سوال وکوم د دې لپاره نه کوم چې د دنیا مقصد مې دی د دنیا غرض مې دی کاولات غواړم نو د دې لپاره نه غواړم چې څنګه دنیا خلق غواړي هغه یې خو دنیا د لپاره غواړي د دنیا د کاروبار د لپاره غواړي زه چې اولاد غواړم نو د دین د لپاره غواړم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِيِمْ وَبِشَكَا زِيَرِيْغَمْ تَدِي اخْفَلُوا وَارِسَانُوا وَرِشْتَدَارَانُوا اخْفَلْوَانُنَا چِ رُسْتُ زَمَانَ دِيِمْ چِ زَمَا پَدِي بَانْدِي اعتماد نِشْتَا چِ دِيبَا زَمُنْغَا دَ نُبُوَتْ او دَ رِسَالَتَ او دَ عِلَمْ دَ مُقَام محفوظ اساتیم ذکر سو پوئی کنا تا دا غیب و خبر نو دا چوی دتا سپتاو چی زمان رستو کنمیم ورائی سمانا یعنی پس دا موت زمانا پس دا موت زمانا با دی اگا کارو نو کی چی اگا با زمون دا شان سر لائق نی نداخو اللہ تا علم دی چی دی سنگ کارو نکی رستو صحیح کارو نکی که غلط کارو نکی نا دا یو قسم علم دی او قرآن زی پزیده دی اجازت کئی کنا تا چه ظاهری حال تاو گورنو داغی مناسب خبر بکینو تا پا دی که دروغ جن نئی تا کریا علیہ السلام تا خپل رستو ذریت معلومو کنا رستو نسل و تا معلومو کنا چې د دې نه خو پته لګی چې دې زمونږ د انم به شرموي په شرمونو باندې ازمونږ د علم او زمونږ د دین خیال به ونه ساتي او د دنیا محبت به په غالب شي نو زمونږه عزت به ختم شي دنیا نه هر بنده ته چې وګوري د خپل آل او عیال حرکتونو ته او عملونو ته او کردار ته نو دا نشي ویلی دا خو د غیب و خبر نه دی دې ته تجربه وي زه یریږم د خپل وارثانو نه چې رستو زمانه دی نو سوال کوم چې دا سی وارث راکې چې هغه زمونږ د مقام او زمونږ د عزت او زمونږ د دینی خیر او برکت او محفوظ اوساتی ینه دا مطلب دی چې اغا پیغمبر شی اللہ و تا نبوت و رسالت ورکی وکانت امراتی عاقرن او حال دا دی چې دا اغا خز زما شنده چې بزوانه کم اولاد نده شوی فحبلی من لدن کولیان نراک ماتا او بخ ماتا دخپل طرفنا دا سی او وارس مرد نزیه دکن صورت علی عمران دا آیات نمالومی گی چه ولی پا عام مانا سرنه ده چه بس سوک نائیبه سوک خلیفه شی کاغا زیه و کاغا رواری و کاغا خوریه نا ذریتن یه ویده فحبلی من لدن کولیان او بخیماتا دخپل طرفنا دا سی او وارس یرسونی و یرس من آل یعقوب چه زمانو میراسوسی او میراسوسی دا ټول خاندان دا یعقوب علیہ السلام نا دوالا مراد تینا میراس دا علم دے میراس دا نبوت تے اگر که بازی مانا کی جدا جدا چیرسونی مالن ویرسو من آل یعقوب علمن خدا مناسب ندا ذکر مشهور حدیث تے چی نبی علیہ السلام ویلیو نحنو معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکنا صدقتن منگا دا انبیاء و جماعت چیر سمریو زمونگ نا چاہتا میراس نپاتی کی لا نورسو زمونگ نا سنپاتی کی چا خلق زمونگ نا پی میراس کیوسی نا زمونگ نا جس پاتی شنا با صدقی اغاو بیت المال تزی نا انبیاء و پا حق کی چا ارسو مرد میراس ذکر راغلے دے نمرات تا نا میراس دا نبوتا و دا علم دے وورسا داود سلیمان چی رازی که سلیمان علیہ السلام دا خپل پلار نمیراس وڑی اونو اغام دا نبوتا و دا علم و اغا بادشایی خو اثراسی طبعان رالا مور اصل میراس دا انبیاو علمی چی خکار را غلی و حدیث کی چی انما ور رسول علما انبیاء و رستو علم پریخو دا داننا دینار او دراهمی نو پریخی علم داغی میراس دے نفمن اخذو اخذ بحظ موافرن چاچه دغا برخ واغست دا انبیاء و نپ میراس کی نداریر لوی برخ دا چه بسی مانا که او سر وارس دا انبیاء و شو ندغا لوی برخ دا حدیث کی رازی وجعله رب رضيا او گر زیدی زی لرا ازما ربا داسی چتا توم پسند وی تا توم قبول وی او ما توم د اشارات ټول کنو صراحتن خود نبی ذکر نه کړي ولی بیان کړي او صفات ادا سے بیانې چمرات نه پیغمبر دے رضيا مرضيا ستاپنیز باندیم قبولویو منظورویم او زمونگ دا پاراوم سبب دا دیر لوی صلاحیتو گرزیم نو دی دعا که امت تدا تعلیمو چی دا اللہ نسوال کوئی دا اولادو انبیاء سوال کردی لیکن شرطو نو سارا پیانوئی چی اللہ مونگ لدا سے اولاد راکی چه اغا زمونگ دا رستو زمونگ دا پارا ذکر خیرو گرزی زمونگ دا پارا دا عزت سببو گرزی او دا صدقه جاریه چه زمونگ نپاتی کیگی ندا ختم نشی دا میشه دا پارا دنیا که دا علماء دا غا مطلبی علماء چه دنیا نرخصتی گی ندا غی نور سارمان نی و دا غیرمانی چی اللہ تا مونگ لکم نعمت را کرده ده چی مونگ داغی شکریه نشو ادا کوله نو دا نعمت زمونگ پده نسل که امیشه ده پاراو ساتا وجعلها كلمة باقية في عقبه سنچد ابراهيم عليه السلام غا عقيدة توحيد الله دا غا په نسل کې تر اخره پورې وساتل کنه نام بیا او سوال دا مطلب دی نو دا اشاره چې هر څوک چې سوال کوي نو کوي دی د الله نه خدا دې وسريات ساتي چې الله دا سه اولاد راکې چې ستا پابندومي ستانا فرمان نی او زمانا فرمان نی چې زمونږ د پاره سبب د خیر او برکت وګرځي ازمونږ د پاره سبب د شر او د فساد نه ګرځي په اخر دعوانه